Irailaren 29an atzoko eta gaurko fasismoari stop dinamika aurkezteko agerraldi publikoa egin genuenetik, hainbat izan dira burutu ditugun harremanak. Horien adierazle dira gaur hemen gurekin batera dauden kide guztiak. Guztiok pairatu dugu zuzenki, modu ezberdinean izan bada ere, gure bizitzako momenturen batetan fasismoaren basakeria. Herenegun bertan, zinegotzi baten aurkako heriotza mehatxuak azaldu ziren Antsoainen eta aurrerantzean ere ura bezalako erasoak errepikatuko direla aurreikus dezakegu. Horren aurkako ibilbidea ekitera ginduatzela aipatu genuen aurrekoan. Ulertuta gainera, fasismoaren jo muga Euskal Herrian eta Nafarroan aldaketa politikoa gauzatzea ekiditea izan dela eta oraindik ere badela. Gure norbanako askatasunak eta kolektiboak desitxuratzea dute helburu. Sentitzen duguna adierazteagatik, gure herri eta auzoetan hainbat eremutan antolatu eta lanean jarduteagatik eraso egin diguten. Hala ere, fasismoaren ekinbidea Falange y Tradición taldeak aldarrikatu zituen sabotaia eta erasoetatik haratago dago kokatua. Aurrekoan ere aipatu genuen. Herrialde honetan baituak, torturatuak eta ilegalki galdetuak izan diren pertsonak daude. Bere senitartekoak erail eta gero iraunkorki umilatu egiten dituzten familiak bizi dira, berrueta sendia bezala. Eta gurekiko instituzioek erakutsitako mespretsua mingarria da oso. Ez da ikerketarik abiatu kasu gehienetan. Ikerketak eta epaiak egon direnean ez dira bete. Nafarroko parlamentuak ez du adierazpen instituzionalik burutu beste kasuetan ez bezala, eta burutu duenean, oroimen historikoaren adierazpenaren arira eginikoa esaterako beste erasoen inguruko aipamenik ez dute egin. Horrek guztiak, kontrolik gabeko fasismoaren eta kontrolpean dagoen fasismoaren artean elkarlana dagoela pentsatzera eramaten gaitu. Nafarroako historia hurbilean gertakari esanguratsuek horrela adierazten dute behintzat. 2007ko martxoaren 17an Iruñeko kaleak gurutzatu zituen manifestaldia gogoratzea besterik ez dago. Nafarroko gobernuak deituta, Espainiako bateratasunaren alde eta frankismo garaiko eta legez kanpokoak diren ikur asko eskuartean izan ziren. Ezaltzen ura diogun terminoetako keinu bat izan. Ezaltzuen helburu gure herriak urte luzez pairatzen duen gatazkaren konponbidea ekiditean. Manifestu bat aurkeztu genizuen aurrekoan eta horren banaketa masiboan jardun gara ere azkeneko asteetan. Manifestuaren tesia ekarri nahiko genuke berriro ere gogora. Fasismoa gure herriaren historian modu iraunkorrean egon den aldagai bat izan da azkeneko 70 urteetan, batez ere aldaketa politikoa gauzatzeko aukera egon den abaguneetan. Beti egonda eremu espainiartzalearen aldetik gauzak bere horretan mantentzearen aldeko jarrera konplizea. Aldiz, ezkerreko eragileek atzeraka egin dute jarrera hauen aurreko salaketa irmo eta bateratuan. Eta azkenik, berriro ere diogu estrategia adostu eta zuzen bati erantzuten diotela erasoek. Gure herrian aldaketa politikoa ekiditea hain zuzen ere. Honengatik, guztiagatik, urrengo astelenean urriaren 12an atzoko eta gaurko fasismoari stop lelopean, autobus geltoki zaharretik arratsaldeko 5:30etan aterako den manifestaldian parte hartzeko deia luzatzen diogu jendarteari. Horrekin batera, eta Falangeek bihar bertan Iruñan burutu nahi duen ekitaldiaren aurrean bat egiten dugu egun horretarako herri mugimenduak deituta dauden mobilizazio ezberdinekin.